Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 15 Eylül Salı. Yıl 2015, ay 9, gün 258, Hızır 133. 1436, Hicri Zilhicce 1, 1431, Rumi Eylül 2. Zilhicce 1436. Günü tarihi. 43 yıl önce bugün 15 Eylül 1972'de besteci Ulvi Cemal Erkin İstanbul'da vefat etti. En meşhur eserlerinden biri Köçekçeler adlı suitiydi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilde ikinci gününe girdi. Dünden de dinleyenler olduysa hatırlayacaklardır. Bu tatil günlerinde hem daha önce yapılmış söyleşilerden bazılarını tekrar yayınlama fırsatı buluyoruz. Hem de bu ortama uygun olarak savaş ve barış şarkıları ve ekolojiyle ilgili şarkılar da çalarak devam ediyoruz. Bugünkü söyleşim, iki söyleşimiz yer alacak daha önce yapmış olduğumuz. Biri Ümit Şahin'in gerçekleştirdiği Raj Patel söyleşisi, ilk söyleşimiz. Bu dünya üzerinde en önemli gıda meselelerinin üzerinde duran çok önemli uzmanlardan biri sayılan Raj Patel, aynı zamanda kendisi aktivist ve dünyanın sonunu getirebilecek olan büyük iklim değişikliği tehdidi karşısında gıda egemenliğinin, patent haklarının ve işte bütün bu ilaçların kullanımının filan ne kadar önemli sorunlar yarattığını konuşabilecek. Konuşan ve bu konuda kitapları olan çok önemli bir yazar aynı zamanda. Onunla yapılmış bir söyleşimiz var. İkinci olarak da gene benzer konularda, bu sefer de Türkiye'de pestisitlerin kullanımının ve insan sağlığına ve canlıların sağlığına getirdiği ve şirketlerin bu konudaki oynadığı önemli rolü, bu imal eden pestisitleri, böcek öldürücüleri imal eden şirketlerin üzerimizde kurduğu tehlikeli egemenlik üzerine konuşacağımız Bülent Şık olacak. Bülent Şık'la da yaptığımız söyleşi bugünkü iki söyleşimiz, kotamızı doldurmamıza da yol açıyor. Arkasından da gene Selahattin Çolak'ın bizim için seçmiş olduğu müzikleri dinlemeye devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Açık Gazete tatilde. 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Derneği'ne teşekkür ediyoruz bu hafta. Evet, bu hafta bir röportajımız var yine. Ünlü İngiliz, Amerikalı Raj Patel, bir gıda hakkı savunucusu ve akademisyen. Onunla bundan bir ay önce Heybeliada'da Halki zirvesi sırasında yaptığımız röportajı yayınlayacağız. Hatırlarsınız Terry Tempest Williams'ta da aynı bu Patrikhane tarafından düzenlenen Halki zirvesindeki röportajı yayınlamıştık. Onun üzerinden bir 2-3 hafta geçti, ancak Raj Patel'i hazırlayabildik ve Raj Patel söylesini de bugün yayınlayacağız ve üzerinden de çeviri yapmaya çalışacağız. Ama Raj Patel kim? Kısaca biraz ondan bahsedelim. Raj Patel 1972 doğumlu, annesi Kenyalı, babası Fijili ama İngiltere'de doğmuş, büyümüş bir, daha doğrusu pardon, sadece İngiltere'de değil, Zimbabwe, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de uzun süreler yaşamış bir aktivist aslında ve en çok da işte Via Campesina da dahil bu gıda egemenliği hareketleriyle birlikte gıda hareketinin içerisinde yer almış bir aktivist. Aynı zamanda Oxford'dan ve London School of Economics'ten dereceleri var, master ve doktoraları var felsefe, politika ve ekonomi hakkında. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Berkeley Üniversitesi'nde, Kaliforniya'da konuk öğretim üyesi olarak ders veriyor. Önemli kitapları da var. Evet, iki tane çok önemli ve aslında şöyle biraz bayağı bir kendi alanında Wikipedia'nın tanımına göre sosyal adalet yazınının edebiyatın diyelim ya da rockstar diye bir tanımlama yapmış. Yani çok iyi bir hatip gerçekten. İyi konuşma yapan ve aynı zamanda aktivist tabii. Uzun yıllar Afrika'da yaşamış. Orada araştırmalar da yapmış bir isim. İki kitabı var. The Value of Nothing bir tanesi. Yani nasıl çevirelim? Sıfırın değeri. Sıfırın değeri. Diğeri çok güzel ama Stuffed and Starved. Yani doyup patlamak üzere ve açlıktan ölmek üzere diye, evet, çevirebiliriz herhalde. Aynısı, ikisi aynı anda. İkisi aynı anda. O kitap bende var, maalesef bitirememiştim ama bu vesileyle şimdi bitiririm onu da. Evet, Raj Patel'le kısa bir söyleşi, 12-13 dakikalık bir söyleşi yaptım orada konuşmasının hemen ardından. Ama bütün aslında önemli konulara kısa kısa değinme şansımız oldu. Şimdi o söyleşiyi dinleyeceğiz. Evet, şeyin üzerine de denk geldi. Biraz önce Açık Gazete'nin son bölümünde de, son yarım saatinde de Bülent Şık'la Antalya Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden bayağı ciddi bir pestisit problemi üzerine yayınladıkları yeni raporu da tartışma fırsatımız olmuştu. O da tamamen gıda güvenliği, gıda egemenliği ile ilgili bir mesele. İyi denk geldi yani. Evet, şimdi Raj Patel röportajını dinleyelim. Okay, Raj Patel is with us. Thank you for accepting. Raj Patel bizimle birlikte. Açık Radyo'nun röportaj teklifini kabul ettiğiniz için teşekkürler. Konuşmanızda yeşil devrimden söz ettiniz. Ve günümüzde daha çok ürün yetiştirilmesine rağmen aynı zamanda açlığın da arttığını söylediniz. But the hunger goes up at the same time. But of course, as you also said, ayrıca yaygın bir iddia olan dünyadaki mevcut açlık nedeniyle daha fazla tarımsal ürüne ihtiyacımız olduğu görüşünden bahsettiniz. Bu görüşün neden doğru olmadığını anlatabilir misiniz? Demek istediğim şu, Birleşik Devletlere bakın. Amerika'da açlık tehdidi altında yaşayan 50 milyon insan var. Bu da bu insanların yoksulluk nedeniyle yılın belli bir anında bir sonraki öğünlerini nereden bulacaklarını bilmedikleri anlamına geliyor. Bu durum da elbette Amerika'nın elinde ne yapacağını bilemediği kadar çok ürün mevcut olduğu halde oluyor. Amerika'nın başlıca tarımsal ürünleri mısır ve soyadır ama bunun yanında tabii buğday ve pamuk da var. Bu durumda hiç kimse çıkıp Amerika açlarını beslemek için daha çok ürün yetiştirmelisin demeyecektir. Çünkü yığınla ürünümüz var. Asıl sorun yoksulluk. Yeşil devrimin hikayesi de hem tarımsal ilişkileri hem de tüketim ilişkilerini dönüştürmenin bir yolu olarak ortaya çıkması. Gıdaya piyasa aracılığıyla erişiyoruz ve piyasa aracılığıyla dağıtıyoruz. Dolayısıyla iki çok basit kural uygulanıyor. Bir, yeterli paraya sahipsen, nerede olursan ol, dünyanın neresinde olursan ol yemek yiyebilirsin. İki, yeteri kadar paran yoksa açlıktan kıvranırsın. Piyasayı gıdayı dağıtmak için bir mekanizma olarak sunduğunuzda giderek daha fazla besin yetiştirebilirsiniz. Fakat fiyat sıfır olmadığı için her zaman aç insanlar olacaktır. Piyasa ilişkilerini gıdayı dağıtmak için kullandığınızda aslen açlığı garanti altına almanın tarifini yaratıyorsunuz. Aynı zamanda yeşil devrim bazı ülkelere ihtiyaç duymadıkları şeyleri üretmeyi de dayattı, değil mi? Ya da ihtiyaçları olandan farklı ürünler yetiştirmeyi. İnsanlar yeşil devrimin ülkelere istediklerini vermekle ilgili olduğunu düşünüyor. Oysa yeşil devrim 40'larda Meksika'da başladı ve deneye tabi tuttukları ürün çoğu Meksikalı'nın yediği şey değildi. Çoğu Meksikalı tortilla yer ki bu da mısır. Ama yeşil devrim için buğdayı denediler ve buğdayı seçmelerinin nedeni de ticari çiftçileri tarımsal büyümenin motoru olarak görmeleriydi. Yani buğdayı yoksul köylüler için değil, şehirdeki insanların ekmek bulması, buğday unundan yapılan tortillaları alabilmesi için yetiştiriyorlardı. Yani yeşil devrim fikri kırsal açlığı bitirmek için falan değil, kent nüfusuna açlıktan ölmeyecek kadar gıda sağlayarak onları yatıştırma ve ayaklanmalarını önlemek içindi. Bu yüzden adı yeşil devrimdi. Çünkü Sovyetler'de olduğu gibi bir kızıl devrim değildi. İnsanlar genellikle yeşil devrimin rüzgar enerjisi veya kenevirle ilgili olduğunu sanıyorlar. Ama yeşil devrim aslında siyasi kontrol mekanizmalarıyla, kısırlaştırmayla, doğum kontrolüyle, sübvansiyonlarla, sulamayla, tohum ıslahıyla ve tarım kimyasallarıyla ilgilidir. Oysa gıda krizi hakkındaki söylem ihtiyacın sonsuz olduğunu söylüyor. Şu anda zengin ülkelerin ihtiyacı ve arzuları için üretim Çin gibi ülkelere kayıyor. Siz de konuşmanızda Çin'in karbon salımının bu yüzden büyüdüğünü söylediniz. Çünkü Batı'nın ya da daha zengin ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Dolayısıyla sorun iklim değişikliğiyle de bağlantılı. İklim değişikliğinin genellikle kuraklık ve su krizi gibi sebeplerle gıda üretimiyle çok ilgili olduğunu düşünürüz. Fakat bu herhalde hikayenin diğer yanı. Very much important for the food production because of drought, etc., for the water crisis, etc. But this is also another part of the story, I think. Right. Agriculture is both Doğru. victim and Tarım iklim değişikliğinin hem kurbanı hem de faili. Dünyada gıda üretimi yapılan yerlerin haritalarına bakarsanız, iklim değişikliği sorununda hiçbir suçu olmayan, dünyanın en yoksul bazı ülkelerinin iklim değişikliğinden en çok çekenler olacağını görürsünüz. Aynı zamanda tarım ve özellikle de daha fazla etle beslenme de iklim değişikliğinin hız kazanmasının ana sebeplerinden biridir. Artan et tüketimi ve konsantre hayvan yemi işletmeciliğinin artması büyük bir sorun kaynağıdır. Geviş getiren koyun ve ineklerin karbon salımının büyük bir bölümünden sorumlu olduklarını biliyoruz çünkü normal çiftçilikte, geleneksel sistemlerde ya da sofistike agroekolojik tarımsal sistemlerde hayvanlar atıklarının da toprağın bir parçası olduğu bir manzaranın parçalarıdır. Yani karbon döngüsünün bir parçası olabilirler. Hayvanları bu manzaradan çekip çıkarmaya başladığınızda ve fabrikalara doldurduğunuzda ki yeni işletme sistemi budur, büyük miktarlarda metan ve karbondioksit üretimine başlamış olursunuz. Bu sistemde emisyonu dengelemenin, karbonu toprağa gömmenin bir yolu da yoktur ve elbette insanlar giderek daha çok et yedikçe insanlardan ziyade hayvanları beslemek için daha çok toprağa ihtiyaç duyarız. Elbette kuş gribinden tutun da etin işlenmesinden doğan tuhaf hastalıklara, depresyondan, bu sektörde çalışanların maruz kaldığı mesleki hastalıklara kadar tarımsal sistemin parçası olan diğer facialarla birlikte bu tesislerden çıkan atıklar da muazzam sorunlar yaratır. İklim değişikliğine gelirsek, giderek daha fazla teşvik edilen endüstriyel beslenme ile iklim değişikliğinin sonuçları ve nedenleri arasında çok net bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Konuşmanızda gıda endüstrisinin ürettiği kardan daha fazla çevresel sorun yaratan tek sektör olduğunu da söylediniz. Evet, bir muhasebe grubu olan KPMG'nin bu raporunu öğrendiğimde ben de şaşırdım doğrusu. Bir dizi endüstriye bakarsanız, fosil yakıtları endüstrileri de dahil, verdikleri çevresel zararın, ürettikleri karın yaklaşık %30'u olduğunu görürsünüz. Tabii onların çok çok büyük karları var ve bu yüzden de tabii çok büyük bir çevresel ayak izi oluşturuyorlar. Ama gerçek şu ki KPMG'nin raporu gıda endüstrisinin çevresel zararının ihtiyatlı bir varsayımla karının %224'ü olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani gıda sanayi yarattığı karın iki katından daha fazla çevresel zarara neden oluyor. Muazzam, muazzam bir sorun bu. Gıda endüstrisine dönüp sorduğunuzda daha az araba kullandıklarını veya işçilerin sistemin doğurduğu çevresel zararın %1'den az kesimini oluşturan davranış biçimlerinin daha iyi olduğunu söylerler. Bu günümüzün dünyasıyla ilgili çok derin bir problem. Gıda endüstrisinden birileri sürdürülebilirlik modelleri uyguladıklarını söylediklerinde de çok ama çok şüpheci olmak gerekir. Sonuç olarak bütün veriler gösteriyor ki gıda işletmelerini oluşturan bu konsantre hayvan besleme işlemleri, gübreleri ve monokültürü, tek kültürlü üretimi kapsayan mevcut endüstriyel gıda üretim biçimleri son derece sürdürülemezdir. Peki çözümlere gelecek olursak, çözümü aşçılık olarak tanımlıyorsunuz aslında. Yemek yapmaktan, paylaşmaktan ve onu neşeli bir deneyim haline getirmekten söz ediyorsunuz. Doğru bulur musunuz bilmiyorum ama ben bunu şöyle anladım. Gıda deneyimini sosyal değişim için kullanmak. İvan İliç buna muhtemelen şenliklilik derdi, öyle değil mi? Evet. Neşeli paylaşımla aynı kavram aslında. Biraz bundan bahseder misiniz? Malawi'deki bu toprak, gıda ve sağlık toplulukları ile ilgili hikayede ilginç olan şey, öncelikle endüstriyel monokültüre karşı alternatiflerle ortaya çıkarak bilimsel topluluklar yaratmış olmaları. Bu monokültür bir ürünü büyük tarlalarda tekrar tekrar yetiştirmektir. Fakat bu bilim insanları deney yapan köylüler olarak toprağı ıslah etmek, buğdayı korumak ve haşerelerle sevdikleri ürünler arasında bir denge sağlamak istediler. Daha çok protein üretmek istediler ve bunu dışarıdan bir pestisit ya da herbisit kullanmadan başarmak istediler. Böyle bir deney yapmaları gerekince de bir fikir alışverişinde bulundular ve müthiş fikirler geliştirdiler. Bu konuda çok bilimseldiler ve daha fazla besin üretebileceklerini, ama bu arada ev içindeki dinamikleri kadınlarla erkeklerin benzer miktarda iş yapacakları şekilde değiştirmezlerse yine ellerinde aç çocuklarla kala kalacaklarını, yani bunun da adaletsizlikle sonuçlanacağını fark ettiler. Bu yüzden de bu şenlikli yemek tarifi günlerini yarattılar. Bu günlerde herkes bir araya gelmeye, eşitlik içinde tartışmaya başladı. Ama tabii bu kadar keyifli olmayan şeyler de var. Bence adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı koyup koymadığınızın farkına varmanız önemli. Bu da çok eğlenceli olmasa da yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Eşitsizlik hakkında zorlu, çetin konuşmalar yapılan bu alanları yaratmaları da hikayenin bir parçası. Daha sonra da eşitsizliğin geri gelmediğinden emin olmak için sürekli örgütlü olmak gerekir. Sanırım bu agroekoloji konseptinden biraz fazla bir şey değil mi? Daha topluluk temelli bir şey. Evet, agroekoloji fikri tarımla etrafını çevreleyen ekolojinin birbiriyle uyumlu uyumlu olmasıyla ilgilidir. Fakat işin dağıtım kısmı gıda egemenliği denen şeyle ilgilidir ve herkesin yemek yiyebilmesini sağlamak için bütün toplumun içinde yer aldığı bir tartışmayı gerekli kılar. Uluslararası çiftçi grubu La Via Campesina'dan gelen bu gıda egemenliği fikri yarınki yemek yeme şeklimizin son derece önemli bir parçası. Sadece topraktan bir şeyler elde etmenin yeni yollarına değil, aynı zamanda herkesin daha iyi beslenmesini sağlayan yeni politikalara da ihtiyaç var. Bunun hakkında bir belgeseliniz var değil mi? Evet, önümüzdeki yıl gösterime girecek olan Generation Food adlı belgesel filmde bu politikaları ve çiftçilik sistemlerinin bazılarını inceliyoruz. Son sorum bizim geleneksel sorumuz. Dünya nereye gidiyor desem ne dersiniz? Ben aklın kötümserliğine ve iradenin iyimserliğine inanıyorum. Karbondioksit rakamlarına bakarsanız, eşitsizlik rakamlarına bakarsanız, çevresel açıdan çok kötü bir yöne doğru gittiğimize işaret eden bir dizi rakama bakarsanız hikaye iyiye gitmiyor. Fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan benim gibi biri için bu gidişten öfke duyan bunca halk hareketinin birbiriyle bir araya geldiğini ve kesiştiğini görmek oldukça ilginç. Bu insanlar sadece yeşil sorunlarla ilgileniyor demek değil bu. Bu aynı zamanda ırksal sorunlarla, yoksullukla, açlıkla ve çevresel sorunlarla ilgileniyorlar. Bir araya geliyorlar, bu hareketler kesişiyor ve bundan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleşmese de, umuda yer varsa eğer, bu yaşanan, bize daha iyi bir dünya sağlayabilecek olan politikaların etrafında gelişen hareketlerin birleşmesidir. Daha az özel mülkiyete sahip olduğumuz bir dünya, çoğumuzun daha az tükettiği ama daha çok eğlendiğimiz bir dünya. Bu bana göre iyimser olmak için bir neden. Raj Patel, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, diyor. Evet, bu söyleşiyi de Yeşil Gazete'den Özde Çakmak'ın çevirisiyle dinledik. Bu arada bir de not, demin söylemeyi unuttum. Raj Patel tam da söyleşiyi bitirirken söylediği bu hareketlerin birleşmesi meselesini söylerken boş konuşan bir insan değil. Kendisi 1999 Seattle protestolarının örgütleyicilerinden biri aynı zamanda. Yani bu alternatif küreselleşme hareketinin ve bütün bu yeni çağın, 21. yüzyılın küresel mücadelesinin başlangıcını oluşturan Seattle'ın aktörleri arasında. Evet, şeyde de öyle tabii, devam ediyor. Bütün bu New York'taki büyük yürüyüşte, evet, de her yerde var kendisi. Evet. Çok önemli ve çok özlü, esaslı bir söyleşi. Evet, gerçekten de değil mi? Bütün şeyleri, her şeyden bir yandan daha fazla etle beslenmenin yarattığı işte iklim değişikliğinden tutun da aslında gıda üretiminin değil, gıdanın nasıl dağıtıldığıyla ya da bu işin piyasaya bırakılmasının nasıl sorun olduğuyla ilgili. Evet, özel mülkiye, piyasa, veganizm hepsi üzerinde, evet, gayet radikal ve yani radikal de denemez aslında, başka çıkışında görünmediği. Son derece gerçekçi laflar aslında. Gerçekçi, evet. Çok iyi oldu bunu. Evet, bu söyleşiyi de hem Açık Radyo web sitesinde hem de Yeşil Gazete'de bulabilirsiniz herhalde bugünden itibaren muhtemelen. Şimdi bir Raj Patel söyleşisi. Raj Patel'in ardından iki haftadır geciktiğimiz, mecburen geciktirdiğimiz bir anma yapacağız. Arjantin tangosunun, tango ve milonga'nın kralı. Aslında tangoyu Arjantin sınırlarının dışarısına çıkaran adam Carlos Gardel bundan 80 yıl önce ölmüştü. 11 Aralık 1890 doğumlu Carlos Gardel, ölüm tarihi 24 Haziran 1935, 80. ölüm yıl dönümünde onu anmak gerekiyor. Biz de hani bu hafta başlayalım, eğer vakit bulursak daha sonra da devam ederiz. Carlos Gardel'in en bilinen tangosunu bugün çalalım. Por una cabeza. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no